gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 marca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Rodzina Barbary Skrzypek nie twierdzi, że do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Tak prokuratura odpowiada na zarzuty sejmowej opozycji. Trump i Putin jutro przez telefon podzielą Ukrainę. Biały Dom potwierdza, że rozmowa będzie dotyczyła terytoriów i elektrowni atomowej. W Irlandii radosne pochody. Dzisiaj przypada Dzień Świętego Patryka. Materiały dotyczące okoliczności śmierci Barbary Skrzypek będą przekazane do prokuratury regionalnej w celu wyznaczenia innej prokuratury, która zbada tę sprawę. Rzecznik prasowy śledczych z Warszawy Piotr Antoni Skiba poinformował, że rodzina Barbary Skrzypek nie twierdzi, że do jej śmierci przyczyniły się osoby trzecie. Tak prokuratura odniosła się do sprawy śmierci współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego i oskarżeń polityków Prawa i Sprawiedliwości. Barbara Skrzypek zmarła w sobotę we wczesnych godzinach porannych. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba powiedział, że przybyły na miejsce lekarz pogotowia stwierdził zgon i wystawił kartę zgonu, w której jako przyczynę wpisał zgon nagły z nieznanych przyczyn. Prokurator Skiba nie wykluczył kroków cywilnoprawnych za łączenie śmierci Barbary Skrzypek z faktem jej przesłuchania w charakterze świadka, bo jak mówił, nie ma zgody na hejt pod adresem prokurator prowadzącej sprawę. W sytuacji, kiedy wylewa się na osobę urzędnika państwowego hejt, wskazujący, że jest to morderca, zabójca, to wymaga od nas jasnej reakcji. O śmierci Barbary Skrzypek nie była poinformowana ani prokuratura, ani policja, a zwłoki zostały przewiezione bezpośrednio do zakładu pogrzebowego. W związku ze śmiercią współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego przesłuchani zostali członkowie jej rodziny. Piotr Skiba powiedział, że w protokołach przesłuchań nie ma zapisów, jakoby rodzina wiązała śmierć Barbary Skrzypek z przesłuchaniem w prokuraturze okręgowej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Podczas jutrzejszej rozmowy telefonicznej prezydent Donald Trump będzie rozmawiał z Władimirem Putinem o podziale terytorialnym Ukrainy. Potwierdziła to rzeczniczka Białego Domu. Jednym z tematów rozmów będzie najprawdopodobniej kontrola elektrowni atomowej w Zaporożu. Podczas briefingu w Białym Domu Caroline Leavitt podkreślała, że rozmowy na temat podziału Ukrainy prowadzone są z obiema stronami. Jeśli chodzi o to, gdzie te linie zostaną wytyczone, to nie zamierzam wchodzić w szczegóły i wybiegać przed jutrzejszą rozmowę prezydentów Trumpa i Putina. Prezydent Donald Trump powiedział wczoraj, że będzie rozmawiał z Putinem o zakończeniu wojny i podziale Ukrainy, w tym terytoriach, elektrowniach i innych aktywach. Chodzi o elektrownię, która znajduje się na granicy Rosji z Ukrainą. Rozmawialiśmy z Ukraińcami i będzie to temat jutrzejszej rozmowy. Choć ani Trump, ani Leavitt nie wskazali, o jaką dokładnie elektrownię chodzi. Pełnomocnik prezydenta USA Steve Witkoff w wywiadzie dla telewizji CBS News wspomniał o reaktorach jądrowych. Wszystko więc wskazuje na to, że chodzi o elektrownię jądrową w Zaporożu, którą Rosja przejęła na początku wojny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na ulicach w całej Irlandii tłumy cieszące się paradami, muzyką i tańcami z okazji Dnia Świętego Patryka. Święto patrona kraju w Dublinie odbył się tradycyjny pochód. Przyjechaliśmy aż z Alaski, żeby zobaczyć moją siostrę maszerującą w orkiestrze. Ona przejdzie całą drogę stamtąd, a później będą nieść flagi i bębny, a jest ich 160. Jestem z Vancouver w Kanadzie i jestem tutaj na wycieczce z 40 osobami. To trasa festiwalowa, więc jesteśmy tutaj przez 4 dni tylko na Dzień Świętego Patryka. Dlaczego chciałaś przyjechać? Słyszałem, że to największa impreza na świecie, więc chciałam jej doświadczyć. Według legendy Święty Patryk urodził się w rzymskiej Brytanii pod koniec XIV wieku. W wieku 16 lat został porwany przez irlandzkich piratów i spędził 6 lat w niewoli. Później wrócił do Irlandii jako misjonarz, żeby przekonywać jej mieszkańców do chrześcijaństwa. Zmarł 17 marca 461 roku. Klimat. Jakość powietrza w Krotoszynie jest bardzo zła, w Augustowie jest dostateczna, w Warszawie i okolicach oraz Białymstoku, Radomiu, Dębicy, Piotrkowie Trybunalskim i Wschowej umiarkowana. W pozostałej części kraju powietrze jest dobre albo bardzo dobre. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Polscy piłkarze rozpoczęli zgrupowanie przed meczami w eliminacjach Mistrzostw Świata. Pierwsze spotkanie reprezentacja Polski rozegra w piątek z Litwą, a trzy dni później z Maltą. Oba mecze na Stadionie Narodowym w Warszawie. Eliminacje Mistrzostw Świata to nowy rozdział dla kadry, mówi Robert Lewandowski. Zaczynamy wszyscy od zera. To są eliminacje. Na pewno też nie ma co ukrywać, że ostatnie wyniki nie były takie, jakie byśmy sobie wyobrażali, ale zdajemy sobie sprawę, że jednak mecze eliminacyjne, z mojego doświadczenia, z tego jak wyglądały wcześniejsze eliminacje, każdy mecz dla nas, szczególnie rozpoczęcie tych eliminacji, tych dwóch pierwszych meczów, naprawdę mogą to być mecze, które dadzą nam też taki powiew świeżości. Oprócz Litwy i Malty reprezentacja Polski w grupie G zagra jeszcze z Finlandią oraz przegranym z ćwierćfinałowego dwumeczu Ligi Narodów między Hiszpanią i Holandią. Kibice Trefla Gdańsk dopisali, hala Ergo Arena pękała w szwach, mimo to Trefl przegrał z Norwidem Częstochowa 0-3 w meczu 29. kolejki plus Ligi. Dzięki wygranej siatkarze z Częstochowy zachowali szansę na poprawę miejsca przed fazą play-off. Hokeiści GKS-u Tychy wygrali z JKH GKS-em Jastrzębie 4-0 w piątym meczu półfinału Ekstraligi. Tyszanie prowadzą 3-2. Następny mecz w czwartek w Jastrzębiu. Mimo nie najlepszych wyników trener Thomas Turnbichler nie zdecydował się na zmiany. W kolejnych zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti wystąpią ci sami skoczkowie co w turnieju Row Air. Maciej Kot, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Paweł Wąsek, Jakub Wolny i Aleksander Zniszczoł. A Piotr Żyła weźmie udział dopiero w finałowych zawodach w Planicy pod koniec marca. Do jutrzejszego wieczora pogodnie, ale na wschodzie i północy może padać śnieg i deszcze ze śniegiem. Na wybrzeżu i w górach porywisty wiatr. Poza tym zimno, jutro od 0 do plus 7 stopni. Tej nocy od minus 13 stopni na Podhalu do plus 1 nad morzem. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski. Meliski? Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć. Na mnie i na Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Just to have some new beginnings. Właśnie minęła 21.12. W programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Dziś zaczynamy od dwóch albumów, a właściwie mini-albumów, no powiedzmy z korzeniami postpunkowymi. Courting to angielska grupa, która właśnie wydała swój teoretycznie trzeci album, przynajmniej tak oni mówią. Ja stwierdzam, że to jest raczej mini-album, dlatego że ma poniżej 26 minut, 25-40 konkretnie. Tytuł Lust for Life or How to Thread the Needle and Come Out the Other Side to Tell the Story. Z nami utwór, który dopiero co ukazał się na singlu Namcy, a teraz kolejny z tego samego albumu After You. After You, grupa Courting z Liverpoolu, bardzo przyzwoite, postpunkowo-garażowe granie, fragment płyty Lust for Life or How to Thread the Needle and Come Out the Other Side to Tell the Story. Teraz z Liverpoolu przeniesiemy się do Szczecina, skąd pochodzi zespół Mimi Q, który debiutował mini-albumem w ostatni piątek. Tytuł płyty Grymas. Zwykle nastawienie dyktujące tempo życia. Raz tak, raz inaczej, tak już po prostu bywa. I wokoło rzeczy, które się zmieniają stale, to ode mnie zależy, jakim będę, kim się stanę. To był zespół Mimi-Q ze Szczecina ze swojej pierwszej płyty zatytułowanej Grymas. Album ukazał się w miniony piątek, a z tego wydawnictwa posłuchaliśmy dwóch utworów: Winny i Czerwone Diabły. A teraz... ABC PP. Czyli historia post-punku w pigułce. Dziś pora na najbardziej zwariowany z zespołów postpunkowych Devo. Zespół, który powstał w przemysłowym mieście stanu Ohio, Akron, to był rok 1973. Podobnie jak nieco później w Anglii Public Image Limited, Devo chcieli stworzyć raczej korporację niż zespół muzyczny. Korporację, która miała za zadanie rozsadzić system, a w tym przypadku branżę muzyczną od środka. W tym celu jednak musieli osiągnąć duży sukces komercyjny, żeby to miało ręce i nogi, co nie do końca się im udało. Przejdźmy do pierwszego fragmentu muzycznego. To będzie pierwszy singiel grupy Devo, który ukazał się 12 marca 1977 roku. Mongoloid, utwór z pierwszego singla grupy Devo. Motoryczny, transowy, nikt w roku 1977 tak nie grał. Ani w Stanach Zjednoczonych, ani gdziekolwiek indziej. Wracając jeszcze do początków grupy Devo, mimo że wywodzili się członkowie zespołu ze środowiska hipisowskiego, może właśnie dlatego, byli rozczarowani epoką Flower Power, także punk rockiem, I doszli do wniosku, że bunt zawsze zostaje wchłonięty jako kolejne narzędzie marketingowe. Obrali więc strategię, według której mieli sprzedać się i wykorzystać system do rozprzestrzeniania wirusa. Piękny zamysł, piękny plan, realizacja niestety odrobinę trudniejsza. Wracamy do muzyki. Teraz posłuchamy utworu z drugiego singla grupy Divo, nadal rok 1977. I to będzie utwór z repertuaru grupy The Rolling Stones. Tak, ten najsłynniejszy. Dostali zgodę na nagranie I Can Get No Satisfaction od samego Jaggera, a piosenka została też wykorzystana w filmie Casino Martina Scorsese. Posłuchajmy. Jeden z najbardziej niecodziennych coverów w historii całej muzyki rozrywkowej. I Can Get No Satisfaction, grupa Divo. Ten utwór dotarł do 41. miejsca brytyjskiej listy przebojów w roku 1977. Głównym idolem, tym największym idolem muzyków grupy Divo był Captain Beefheart, jeden z najbardziej oryginalnych twórców, muzyków, artystów drugiej połowy lat 60. i pierwszej 70. przede wszystkim, ale inspirowali się także wczesnymi nagraniami Roxy Music, w składzie których wtedy na syntezatorach grał Brian Eno. No i ten sam Brian Eno, przypominam, który wyprodukował 3 płyty zespołu Talking Heads w latach 78-80. No i właśnie Brian Eno został producentem debiutanckiego albumu grupy Divo. Are We Not Men? We Are Divo. To tytuł tej płyty i z niej pochodzi również piosenka Joko Homo. We are. Joko Homo, fragment płyty Are We Not Men, We Are Devo, debiutanckiego albumu zespołu Devo, wyprodukowanego przez Briana Eno. Cechą charakterystyczną występów Devo były ich stroje. Najczęściej pojawiali się w kombinezonach roboczych, tak żółtych, jaskrawo-żółtych, bardzo obszernych, niezgrabnych. Do tego nosili plastikowe hełmy na przykład, czasami maski ufolutków, czasami jeszcze jakieś dziwniejsze nakrycia głowy. W każdym razie takie mocno wystrzelone w kosmos. Natomiast ich ruchy zbliżone były do tych prezentowanych przez muzyków zespołu Kraftwerk, czyli takie robotyczne, choć całość była zdecydowanie bardziej przegięta. Teraz pora na największy przebój komercyjny zespołu Devo, dzięki któremu wydawało się, że może awansują wyżej w hierarchii muzycznej, że staną się idolami. Niestety tak się nie stało, dlatego że żaden z kolejnych singli nie powtórzył sukcesu utworu Whip It. Whip It to była grupa Devo. W wideo do tego utworu muzycy pojawiają się, występują w czerwonych, odwróconych do góry dnem doniczkach. To bardzo charakterystyczny element scenograficzny ich występów, dlatego że to były takie nakrycia głów, które bardzo często stosowali. Zresztą warto zerknąć na przynajmniej fragmenty niektórych, może nie koncertów, ale teledysków, żeby się zorientować, jak to mniej więcej wyglądało. To tyle, jeśli chodzi o postpunk w tej godzinie. Teraz przechodzimy do nowości. Najprzyjemniej, myślę, że część z Państwa się ze mną zgodzi, odkrywać artystów i płyty, o których nie rozpisują się recenzenci, dziennikarze, tylko trafiamy na nich trochę przypadkowo, a później się okazuje, że naprawdę warto było. I dziś mam dla Państwa właśnie taką płytę zespołu, który dopiero niedawno debiutował. Nazywa się Mandrake Handshake. Słuchamy. my autonomy rising within me is to be myself responsible for what I can be, to have the right to now move away, to open that door will reshape my life like sticky clay. And I saw only the change but not the changing, only what is not how it was, all the seeming not the fitting, never had a chance to see the cost. Novelty affords a space for power, only to experience and know all the spaces, not just places, forever I choose where I will. All the features fit within the frame, they bear around me, wove them together as they came. And I see only the change but not the changing, only what is not how it was, all the seeming not the meaning, never had a chance to see the cause. Novelty affords a space for power, only through experience. The Change and the Changing oraz King Knut. Dwa utwory z debiutanckiego albumu angielskiej grupy Mandrake Handshake, Earth-Sized Worlds. Myślę, że o tym zespole jeszcze usłyszymy. Jeden z najciekawszych debiutów początku roku 2025. A teraz nasza dzisiejsza piosenka dnia. Mela Koteluk. Thank you. świeci słońca, siedzę sobie sama. Wiosna pięknie, pięknie innym gra. To była Mela Koteluk i gościnnie Ralf Kamiński, czyli Rafał Kamiński. Piąta płyta Meli ukazała się po 5-letniej przerwie. Przypominam, że w roku 2020 wydano płytę Astronomia Poety Baczyński, którą Mela nagrała wspólnie z zespołem Kwadrofonik. Na zakończenie tej części programu jeszcze jedna piosenka z płyty Harmonia, tej najnowszej, Meli Koteluk, Idziesz.